Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Fem helt nye, og man får lyst til at sige lettere skræmmende børsdage ligger altså foran os. Det er mandag, og vi er klar til at tage fat på børshallen og dermed også på Millionærklubben igen. Velkommen til jer, der lytter med derude. Og velkommen til dagens panel. Lau Svendsen, økonom og porteføljeforvalter her i klubben. Ja, godmorgen. Det har været en hektisk weekend. Har du, bortset fra alt det, ja, som vi skal tale om, Credit Suisse, har du haft en god weekend, Lau? Jeg har haft en god weekend. Sådan, men dejligt. Det er jo lidt, det bliver en ond dag. Ja, ja. Vi får se, hvad der sker. Men også velkommen til dagens special guest, Sune Berg Hansen. Velkommen til dig, Sune. Mange tak, Bolle. Investor, du er tidligere professionel pokerspiller. Du er syvdobbelt Danmarksmester i skak, og nu er du altså inden for kommunikation og marketing, du beskæftiger dig med. Det gør du i KH Online, som du er medstifter af. Men du er altså i dag som investor, og du har besøgt os et par gange. Og en af dine kæpheste, Sune, det er, at man som investor skal have en eller anden form for edge. Hvad ligger der egentlig i det begreb? Ja, det er, at hvis du sidder derhjemme og tænker, hvilken aktie skal jeg købe, så skal du helst have en eller anden form for fordel i forhold til markedet. Og det kan man godt have. Det har de fleste ikke. Og det skulle de måske prøve at kigge på og tænke over, hvad er deres edge. Altså i mange situationer kan man jo lade være at spille. Altså som pokerspiller ved man, at hvis der ikke er en eller anden dårlig spiller ved bordet, så kan det ikke betale sig at sidde der. Fordi, og det samme kan man sige i aktiemarkedet. Hvis du ikke ved et eller andet, markedet ikke ved, det skal ikke være insiderviden, men det skal være et eller andet, eller du skal have en eller anden take på det, som gør, at du på en eller anden måde kan drage fordel af det, så skal du lade være at være der. Så det er egentlig mit opfordring til alle omkring det. Men i en verdenszone, hvor at, der jo er et hav af store markedsdeltagere, gigantisk store banker, gigantiske kapitalfonde og alt muligt andet, som har også en hel masse teknisk udstyr stillet til rådighed, hvor de kan se alt muligt meget hurtigere, end vi kan som private investorer, skal man så ikke bare generelt holde sig væk? Det tror jeg ikke. For det første kan man sige, at man har jo tyngdekraften på sin side. Ikke? Aktiemarkedet stiger i gennemsnit 6-7-8% om året. Det vil sige, at det er jo altså mere, end man kan få i obligationsrenten, selvom renten er steget. Så der er altså en gevinst at hente, hvis bare ved for eksempel at købe indeks. Men man kan godt have nogle edges, fordi at, selvom de sidder med deres store Bloomberg-terminaler og får nyheder hvert sekund og analyser og alt muligt andet, så kan du nok have svært ved lige nu og her at have en informationsfordel. Men du kan for eksempel godt have en fordel i, at din tidshorisont er anderledes. Fordi alle de her store analysehuse og hedgefonde og alt muligt andet, de skal stå på mål hver tredje måned. Det vil sige, at de skal lave resultater på hver tredje måned. Så hvis du ser nogle trends, som går meget længere end hver tredje måned, så er det en god idé at investere i det. Og det vil jeg sige, det er generelt der, hvor man kan have en edge som privatinvestor. Så kan man også have noget specialviden, for eksempel i den branche, man selv arbejder i, eller hvis man brændende interesserer sig for et eller andet, ved alt om skibe, for eksempel, kunne være et eksempel fra Lav, eller man ved alt om olie, eller man ved alt om et eller andet, eller man interesserer sig brændende for ny teknologi, så kan man også have en eller anden form for edge der, fordi man forstår nyhedsstrømmen bedre end talknuserne bag Bloomberg-terminalen. Og var jeg glad for, at du svarede nej til spørgsmålet, om man skulle holde sig væk, så kunne vi jo lige så godt lukke og slukke her i programmet. Nå, Lau Svendsen, ja, vi skal have sat det. Og edge betyder jo en kniv. Er det ikke det, eller hvad? Nej, det betyder, at man har en anden fordel i forhold til marnikæret, ikke? Jo. Okay. Men vi skal bare lige... Vi taler jo trods alt dansk endnu. Ja, nogle gange gør vi i hvert fald. Nå, ja, Lau Svendsen, lad os kaste os over Schweiz og hæst blæsende weekend, hvor det altså endte med, at UBS, de rent faktisk overtog Credit Suisse. Det var altså noget, som vi stod her i fredags og sagde, de har sagt nej tak, og store skilte op til, hold jer væk, kære Credit Suisse, vi er ikke interesseret i at købe jer. Men de blev altså trykket så meget på maven her i løbet af weekenden af formentlig banksystemet og finanstilsynet i Schweiz. Måske også i resten af verden, som har været inde og ligesom mene noget om det. Det endte i hvert fald med, at Credit Suisse, de blev samlet op af UBS. Prisen den nåede at stige i løbet af weekenden. Først så havde de altså budt 0,25 schweizer frank for at overtage de aktier, der var i Credit Suisse, men de endte altså med at give 0,76 schweizer frank per aktie. Ja, Svendsen, hvad er din vurdering af den her sag? Men så er der jo en side ting, det er, at de måske har fået medgift med, hvis jeg forstår det rigtigt, i form af, at man har skulle have påtvunget ejerne af de her ansvarlige obligationslån at nedskrive dem. Det er det, man kalder additional tier 1 bonds, AT1. Ja. Ja, og det skulle jo dreje sig om 16 eller 18 milliarder schweizer franc. Og hvis du ligesom sætter en streg over det, så har du jo lige pludselig fået de penge med i kassen for det, ikke? Og hvis jeg forstår den måde, jeg selv vil gøre det på, men jeg skal ikke svare, for jeg har ikke læst ind i det her, så vil det jo være, at man vil drive det videre som et datterselskab, og ikke en fusion. Fordi hvis du fusionerer, det er jo Danske Banks forbindelse, så er alle krav fremover vil ryge ind i din mor. Moderbanken, så kan du aldrig løbe fra dem. Hvis det her går fuldstændig galt, og der er noget galt i den bank, det ved vi jo ikke, om det er. Det er jo det, vi ikke engang ved. Det er det, der er det tricky af det her. Men så kan de jo bare sige, så amputerer vi den. Så siger vi, bad luck, vi betalte de der penge for den. Det var ikke ret meget, det var nærmest, vi fik den foræret. Men så må den jo bare passe sig selv. Farvel og tak. Det gider vi ikke røre ved. Men det er altså en bank, som har haft det virkelig svært igennem lang tid, og som siden finanskrisen jo sådan set ikke har kommet for alvor op og stå. I 2007, der kunne man altså handle Credit Suisse-aktier til 85 schweizer franc, og nu ender man altså med at give under 1% af den pris for at overtage banken. Det lyder som en god deal. Ja, det er det måske også. Jeg sad faktisk i går aften, for jeg tænkte, nu skulle jeg jo nok stå på mål for et eller andet her, så jeg prøvede at sætte mig ind i regnskab. Det sidste, der er kommet, og det er jo kun en bank, jeg har kendt af navn, og faktisk var det jo en fin bank, ikke? Men de har ikke haft det godt, som du selv har sagt. Det har jo ikke været den rene lindighed i alle de år, men det har ikke gået frem af, at de har problemer med at de har afviklet nogle ting også undervejs. Men det har det heller ikke været jublet. Men altså, hvis man ser på regnskabet, jeg vil bare sige, enhver, der sidder derude og prøver på at påstå, at han laver en analyse af et bankregnskab, eller sidder i Finanstilsynet, må stikke hovedet ned under bordet og græmme sig. De har en egenkapital på 45 milliarder schweizer franc. Det er 340 milliarder danske kroner. De har en lav gearing. Deres kapitaltal er meget højt. Og de har ikke nogen. De har en lang funding, som er. Det er jo helt de obligationsejere, der har dem også. Men på det punkt, der er ikke nogen stor kreditgearing i butikken her osv. Og så er de gået voldsomt baglæns i løbet af det sidste år, hvor indlånet har røget nedad. Og det er jo en ny form for krise, lidt ligesom den over i USA, hvor man siger, at det er indlånet, der forsvinder. Normalt sidder vi jo og siger, at en bank dør, fordi udlånet er røget en dag. Og så har vi den der amerikanske, hvis man tror på den historie om, at det er kurstab, ikke? Det er der jo sådan nogen, der synes er troværdigt, men det gør jeg ikke. Men, det var Silicon Valley Bank, det vil jeg henvise til. Og så også nogle andre samme kaliber, ikke? Men hvad hedder det, at så kan du jo sige, at her er det jo, at indlånene lige pludselig forsvinder som luk for solen, og så er der, eller det er jo faldet med, altså de havde sidst, nu skal I lige få et tal, det er lidt sjovt, det her, eller på sin vis, ikke? Altså da 22 begyndte, havde de et indlån på 393 milliarder schweizer franc, det er 3.000 milliarder kroner, ikke? Og så var det jo ned på 371, altså der var 22 ud, det var jo ikke så meget, indtil og med tredje kvartal, og så i fjerde kvartal, der faldt det til 233, altså der faldt det med 138 milliarder schweizer franc. Det er 1.000 milliarder kroner, ligesom meget som det danske banksystem har af indlån. Det var svært i løbet af et kvartal, og det viser jo også noget formalet. Det er en bank, der har 50.000 ansatte. Mm. Altså, Danske Bank har 20.000, så hvad hedder det, og ham jeg har en indkapital, der er det dobbelt af Danske Bank. Ja, nå, men så de ansatte, altså de kan så glæde sig over, at de stadigvæk får udbetalt deres bonus. Det er i hvert fald en af de udmeldinger, der er kommet i banken, at de kommer stadig til at udbetale de bonus, som de har lovet nogle af deres medarbejdere. Lars Svendsen, jeg godt tænke mig at tage. Ja, undskyld. Jamen, balladen bliver jo, hvad får det her konsekvens for resten af banksystemet, og den tillid, vi har til både af bankaktier og til indlån, den sags skyld også, ikke? Og til sådan nogle forskellige former for obligationsudstedelser. Og det er balladen, og derfor falder en bankaktie jo også. Det er meget beskeden, faktisk 2-3% i dag. Her og hjemme hos os i Norden, og det er jo ikke ret meget. Det er jo sådan moderat. Måske skyldes det, at der er jo altså også centralbanker, som nu går sammen og siger, vi står sammen, vi skal nok hjælpe jer. Vi redder jer. Fed, ECB, den schweiziske nationalbank, Bank of England og Bank of Canada, de laver altså en koordineret indsats for at booste likviditeten i det der swap-marked. Men det er jo soliditet, det handler om. Ja. Og det er jo at prøve med, at i virkeligheden ender det her jo formentlig med ret hurtigt, at der kommer til at ske det samme, som skete i finanskrisen i 08, at myndighederne må garantere indlån i banker, fordi til synligheden kan indlån i banker forsvinde som duk for solen. Og det er jo det, der giver stabiliteten i systemet. Og så om der bliver kredittab eller ej, det afhænger jo så af, om vi kommer ind i en recession og alle mulige andre konjunkturforløb og alt det der, og hvor renten går op eller ned, men det bliver de altså nok, det er nok der, de ender henne. Mm. Men selvfølgelig vil de der, de vil sidde og sige, der er ikke nogen problem, det er jo enkeltstående isolerede tilfælde og så videre. Ja, det ved vi godt. Det er det hele indtil det er alt sammen. Præcis, det skal vi sige. Som der var ikke engang, du fortalte en historie, ikke? Om han så sådan ud over en slette, så i det fjerne sås en enkelt ensom rytter. Bagefter, lidt efter, dukkede der en til op. Til sidst var hele horisonten fyldt af ensomme ryttere. Ja. Det er jo sådan ligesom historien om det. Nej, men problemet er det her, og derfor er det også, det går ondt nu, og det bliver måske dagens store balladepunkt. Det bliver jo de her ansvarlige lånekapitaler, fordi ja, hvis man hvis myndighederne er parat til at smide dem hen, det er jo et dekret nærmest. Ja, fordi som investor, ja, Lars Svendsen, der har vi da også altid troet, at hvis man havde en obligation, så var man da bedre stillet, end hvis man var aktieejer. Men nu er det altså obligationsejerne, det er jo godt meget særlige obligationer af til etter, men det er altså dem, der bliver smidt under bussen. Ja. Hvor stiller det sådan det der obligationsmarked henne, tænker du? Det er jo det, der er problemet med obligationsfolk. Nu kommer en af mine fobier, det er jo, at de er jo ikke vant til tab. Det er vi jo på aktiemarkedet. Vi er jo hele tiden klar over, når vi vågner op om morgenen, så kan aktiemarkedet ligge højere eller lavere, og det kan være 5%, det kan være værre, og det kan være, normalt er der jo ikke så store udsving, men det er obligationsfolk jo ikke. Og de synes jo, det er, at verden forgår, hvis de mister nogle penge på et eller andet papir, eller de får et kurs der på det osv. Og det er jo balladen i det her, at du ligesom sådan, bum, hiver et tab hen et sted, hvor man ikke havde regnet med det. Og det er, så altså den der, og det bliver jo nok lidt svært at se udstede sådan nogle obligationer fremover, og få alt det der til at køre, og så er vi jo tilbage i det hele. Hvad ender det så med, når der er gået noget tid? Det er et strukturproblem. Bankbranchen skal saneres og fusioneres. Og det er jo den store langsigtede ting, og så skal de lære at tjene penge igen. Og det er jo det, de ikke så rigtig gør. Og de er jo til dels også klemt af, at renten har været så lav. Og til dels er det jo også, det er jo ikke kun, det er jo, altså det politiske system har jo også lidt taget kvælertag på dem. Det er ikke helt selvforskyldt. Nej. Og det skulle jo gerne blive bedre, før det var godt. Men, og hvad er konklusionen? Ej, jeg har mest set det diskuteret med min kone. Så siger jeg, ved du forleden dag? Ja, hun er jo næste år til stede. jeg siger, men det er, hold jer langt væk fra bankaktier. Mm. Og alt det der, ja, lad dem bare være. Forhåbentlig er det der, forhåbentlig åbner de i morgen og alt det, men der er ingen grund til at penge i det. Men alt tyder på, at folk de også løber væk fra bankaktier her til morgen. Sydbank, Jyske Bank, Danske Bank, de er nede med mellem 5 og 6% her til morgen. På en mandag, der altså er ganske rød indeksmæssigt, hvis vi kigger på de danske aktier, så er vi altså nede med 1,78%, og det ser altså ikke specielt spændende ud nogen steder i verden. Sune, hvordan har du det egentlig med dine investeringer lige for tiden, hvor alt altså ser ud til at stå på gigantisk vaklende grund? Altså, løber du skrine bort, eller hvad gør du? Nej, jeg har det fint. Jeg synes, det er jo vigtigt at gå op i helikopteren og kigge ned og så sige, jamen, hvad er det her? Er det en ny finanskrise? Er det et eller andet med, at det hele skal ned i? Jamen, rigtig meget, det tror jeg ikke, det er. Af flere grunde. For det første, fordi man faktisk har sat bankerne rigtig meget under administration med hensyn til regulering osv. Der er grænser for, hvor åndssvagt de kan opføre sig, og hvor solide de har lov til at være. Men lad mig lige stoppe det der, for hvad hjælper det, hvis folk de en masse trækker deres penge ud? Ja, men det er jo så det der med, I snakker om indskyder garanti, og det tror jeg simpelthen, man er, som politisk hold er nødt til at gå ind og gøre. Og jeg kan heller ikke se, altså jeg så ham der, Jesper Rangvid, sagde, at det synes han ikke, man skulle gøre, fordi at så havde folk ikke nogen incitamenter til at finde solid bank. Men jeg mener egentlig, at man skal tage den der med, hvor solide banker, hvilke banker man skal vælge. Det skal være myndighederne, der afgør det. Så skal de simpelthen regulere bankerne, og hvis de ikke, hvad skal man sige, laver god bankskik, jamen så skal de bare lukkes, altså, eller et eller andet. Sådan, så det ikke er det, der afgør det, og man skal som bank sidde og kreditvurdere, eller som privatperson skal kreditvurdere en bank. Det giver ikke nogen mening i et moderne samfund. Det kan man jo ikke. Man kan ikke engang læse deres regnskaber, som Lav siger. Mm. Så det synes jeg egentlig er fint nok, altså at aktieejere, de tager deres penge. Sådan skal det jo være. Obligationsejere, det er lidt værre, ikke? Fordi der vil man nok sige, at deres risk-reward, den har ikke været ret god, når de kravler efter et par procenter, og så de kan tage det hele. Det er lidt ærgerligt. Det var jo ikke meningen i forhold til det. Men grundlæggende synes jeg ikke, at man privat, som privat investor overhovedet skal panikke. Man skal helst have de lange briller på, som sagt, have en edge, og så skal man undgå det, at få sit ego med ind i det. Man skal undgå det her FUD, altså fear, uncertainty og doubt. Man skal undgå at lade sig rive med af sine følelser. Altså, de fleste privatinvestorer, de klarer sig faktisk dårligere end gennemsnittet aktiemarkedet, fordi de køber og sælger på forkert tidspunkt. Og det er fordi, psykologisk er aktiemarkedet skruet sådan sammen, at det faktisk det er svært at gøre det rigtige. Man kan også se det på poker og betting, hvor det også kræver det samme. For eksempel inden for poker, der er den, hvad skal man sige, den mest sikre måde at vinde på, det er at være det, der hedder tight aggressive. Hvis man er rigtig, rigtig god og god til at handreading, så kan man være loose aggressive. Men ellers tight aggressive. Det vil sige, at man spiller ikke ret mange hænder, men når man spiller, så spiller man meget aggressivt. Det er ikke en naturlig spillestil. Det er noget, man er nødt til at konstruere. Det samme med betting. Hvis du tænker, at nu skal jeg spille på en eller anden fodboldkamp, så skal du sandsynligvis bet på det modsatte af det, du har tænkt dig. Fordi at hvis du tænker dig, så er der en hel masse andre, der gør det, og bookmakeren, de sætter hvad skal man sige, oddsene efter, hvad folk better, så de vil gerne have balanceret, fordi de tjener 10%, hvis der er lige meget på hver side, så risikerer de ikke noget. Så du skal sandsynligvis gøre det modsatte af, hvad du havde tænkt dig i den sammenhæng. Mm. Og det samme med aktiemarkedet. Når alle er bange, så skal du købe, og når alle tænker nu, skider det ind i himlen, så skal du sælge. Og det er svært. Ja, men det lyder simpelt, men jeg ved godt, at det er svært. Men Sune, man behøver jo heller ikke sådan set, jeg ved godt, at vi hele tiden holder det op mod et benchmark, og man gerne vil slå det der gennemsnit af, hvad aktiemarkedet har givet. Men altså, noget afkast er vel bedre, end at have pengene stående på kontoen? Jamen selvfølgelig. Mm. Selvfølgelig. Okay. Altså, men det, man også skal huske omkring investeringer, det er, at der er jo sådan et mulighedsrum, Og så bagefter, så når der er sket et eller andet, så tænker alle, jamen det var naturligt, det skulle ske, og så begynder man at regne på den historie, og så er alle dem, der ikke gjorde det, de var idioter. Men der var jo et eller andet sandsynligheder før, som sådan set også gælder bagefter, det er sket, og det skal man lige huske. Så det, man egentlig skal kigge mere på, det er ikke meget, hvordan det går, men om man har lavet gode beslutninger. Ja. Vi vender tilbage også til dig, Sune, om hvad det er for nogle investeringer, som du synes holder på den lange bane, og hvor du har sat dine egne penge. Men Lav Svendsen, lad mig også lige høre dig. Du er jo en mand, som kører op og ned i aktiemarkedet på den måde, at du har enten du ligger mellem 100% investeret, og så kører du ned til 70%, hvis det gør rigtig ondt. Ja. Skal du køre lidt ned af her? Jeg har ved mirakel fået solgt lidt forleden dag, men det var, fordi jeg solgte lidt ud af nogle rederier. Men hvad hedder det? Det var bare at tage toppen af. Så nej, for jeg mener jo, at det er også derfor forbandelsen med bankkriser er jo, at du implementerer, du hælder noget usikkerhed ind i et system, som ikke har brug for det. Og det er som at der er jo snart ikke nogen, der ved, hvor man tør putte sine penge hen, men og AP Møller har 70 milliarder, eller 75, der står og venter for at blive ubetalt udbytte, ikke? Altså, de er jo nødt til at gøre noget, vel? De kan jo ikke gå over i Nationalbank og sige, vil du have den her stående i en uge, vel? Eller 14 dage, eller så. Men det er ligesom balladen, og det som er, jeg synes, balancen i det her er jo, at vi er nok i en recession, vi er i rentestigning, nu har det så lige kørt lidt baglæns her de sidste 14 dage, men balladepunktet er hele tiden, at pengene er derude. Altså, vi har jo en stor likviditet, og derfor er det også det der med, at så kommer centralbanken til, at vi udstiller likviditet, ikke? Forleden dag ville dem over i USA, da man skulle redde den der Republic Bank, eller hvad for noget, så kommer de... Ja, det gør de andre banker så på vegne efter en aftale med Fed, men så skulle de have tildelt 8 gange så meget likviditet, som de skulle give videre til ham. Så kunne det nok bedre, Fed havde givet dem, hvad de har brug for, ikke? Men de skulle bare være sådan et finblad ind imellem. Men pointen er, at der er sådan set likviditet nok. Det, der er jo også indlån nok, de bliver bare flyttet, og i øvrigt, så skulle et af de steder, de i USA sender dem hen i øjeblikket, er jo sådan nogle money funds, lidt som investeringsforening, sådan noget har de derovre. Som man i stedet mutual for bruge, funds? Investeringsforening? Nej, ikke mutual, men altså det er investeringsforening, men det er jo en fond, som bare har cash. Okay. Og det synes jeg, der man hælder gysserne hen lige nu, når de flygter ud af banksystemet. Yes. Hvad siger du? Ja. Altså, hvis I lægger mærke til det, så er der jo ikke nogen banker, der har sat deres udlånsrente op, altså eller på den måde, at, eller indlånsrente op. Det vil sige, at jeg fik et brev fra min bank om, at nu var min kassekredit lige blevet 0,5% dyrere, men så skrev jeg så til dem, jamen hvad så med min, det jeg har stående på kontoen, fordi jeg bruger ikke den kassekredit ret meget, men jeg har da altid nogle penge stående hos jer, får jeg højere rente på den? Det har de så ikke svaret på endnu. Du er jo humor, Sune. Okay. Godt. Det er altså en rød morgen derude på de globale aktiemarked. UBS-aktien, den falder 14%. Credit Suisse, den falder 62%. Det giver lige sig selv. Hvis man lige pludselig kun får 0,76 schweizer frank for den aktie i fredags, der handlede den altså i 1,86. Lars Svendsen, vi skal lige forbi olien, fordi der er altså også gang i den derovre i olieland. Ja. Vi er ret langt nede på de der oliepriser. Amerikaner, olien, den handler lige 165, og Brenten altså omkring 70-71 stykker. Ja. Hvad sker der? Ja, til sydenlande er det recessionsfrygt, det der driver det til sydenlande lige på sekundet. Og det er noget kraftigt nedad, og det er... Jeg mener jo, at olieprisen skal op, men når jeg ikke har fået fyldt mig så meget ind i olie, så jeg tænker, nøjes med at tale om min egen position, men så jeg har noget, men jeg har jo kun 10% olie, jeg skal af, men så er det jo heldigt, at den falder, så må det jo lov at rase lidt ud, og så skal vi ud med den store rive og samle op. Men jeg tror, det er recessionshalvåret, der kører, og det er jo, ikke den der spørgsmål, hvor galt er det, fordi jeg for sig så er altså det, jeg kan læse mig til, på vandrørene, det er jo, at kineserne er jo begyndt at importere til at give op, og det går sådan set rimelig godt med den totale forbrug, og vi har også flyindustrien, som formentlig kommer, de mangler med et par millioner ton tønder i døgnet og skal fyre af, når det hele kører med flyvemaskinerne der, men det ligger og venter på det der, og det er formentlig forklaring på det, men ja, olieprisen er, og jeg vil jo bare sige om alt det her, også nu med de her banker, at altså, jeg har engang skrevet om for længe siden, ikke for at citere mig selv, men vi lever i en forfærdelig periode omkring spekulationskapitalisme. Hver gang der er et eller andet, der er galt, så flygter de, og hvis der er noget, der er godt, så maser de sig ind. Vi har jo også haft et boom i obligationer her under den her krise, ikke? Så skulle alle lige pludselig købe obligationer, og så gør de det, og vi har jo også haft en pæn stigning på guldet, og de der åndssvage kryptoer, de er også kørt op. Bitcoin, der kom over 28.000 her i løbet af weekenden, den er lige faldet ned under igen. Ja. Så meget. Ja, ja. Og det er jo også den der med, jamen, hvad gør vi så? Jamen, så flygter vi derovre, så håber vi, at alle de andre løber med. Og hele det der syndrom der, det er altså en pest, fordi, og det er jo fordi, der er så mange penge derude, at når der sker noget, så sidder hedge funds og alle de andre og siger, nu skal vi bare satse på et eller andet, og hvis det er i morgen er molybdæn, eller det er kakao, så er det, de er med på. Mange penge derude, og i lang, lang tid har de været nærmest gratis at hente, hvis man var interesseret i det, og det er altså noget af det, der har skabt misæren, som vi står i lige nu. Ellers er det en uge, der byder på et amerikansk rentemøde. Det er altså på onsdag, vi får en udmelding fra FOMC-mødet fra den amerikanske centralbank, hvad de har tænkt sig at gøre med renten. Det er også en uge eller en dag, hvor at Xi Jinping, han tilsyneladende er i Rusland. Han skal være der et par dage, så vidt jeg har orienteret mig om. Putin har været i Mariupol. Måske ikke. Vi ved det ikke rigtigt, men det var i hvert fald den melding, der kom fra Rusland. Der er mange analytikere, så vidt jeg ser, der stiller spørgsmålstegn med det. Og så skal Christine Lagarde altså tale i Europaparlamentets økonomiske komité. Det sker altså i dag. Men det, som det skal handle om nu, Sune, det er dig og dine investeringer. Og vi skal omkring nogle af de ting. Og måske skal vi lige starte med olien nu. Vi var omkring den med Lars Svendsen, fordi du er jo rent faktisk også investeret ind i olieindustrien, og nu falder olien så. Ja, kan du sætte os ind i, hvordan du ser på det marked? Ja, det er det, jeg vil kalde taktiske investeringer. Det er ikke noget, jeg har lyst til at ligge i ret lang tid. Det er det samme, der egentlig gælder uran. Men det er, når der er et eller andet en eller anden strukturel ubalance, hvor du kan se, at det kommer, der kommer til at ske noget her, som gør, at ligegyldigt hvad, så vil prisen på olie blive presset op. Og det, man kan sådan høre på vandrøren rundt omkring, det er simpelthen, der er så underinvesteret i at finde ny olie og udvinde ny olie, at der kommer simpelthen til at være mangel. Næsten ligegyldigt, hvordan man vinder og drejer det. Og man kan se den grønne omstilling, man vil jo selvfølgelig håbe, den var kommet, men den kan ikke rigtig følge med. Den når det ikke til. Så jeg regner med, at vi skal have et ordentligt spike i olieprisen. Så jeg har to olieselskaber. Den ene, det er Tethys Oil, som er sådan en relativt stabil en, der henter noget nede i Oman. T-E-T-H-Y-S. Ja, er det sådan? T-E-T-H-Y-S, ja. Jeg finder lige en tickerkode. Ja, de har også noget godt udbytte og sådan noget, hvis man kan lide sådan nogle ting. Yes, T-E-T-Y er tickerkoden. Ja, den er ret stabil. Den har jeg sådan swing-traded frem og tilbage, og nu er jeg tilbage i den. Den har været god for mig. jeg er en, der sidder og regner ud, hvornår nav er den rigtige i forhold til det her. Så sælger man og køber man der, ikke? I forhold til olieprisen og de andre konkurrenter. Det er net asset value. Det er jo meget indkapitalen vurderet til at være værd. Tak, Lav. Ja, men jeg oversætter bare. Ja, det, det er mig, der er underskåret der. Og så har jeg BV Energy i Norge. Som ikke rigtig har noget med BV LPG, som Lav har. Nej, det er faktisk, det er faktisk kramme ejer. Ja. Men det her, de laver bestemt ikke det samme. De her, de udvinder olie tre steder, som jeg kan huske. Jeg kan i hvert fald huske Gabon, og lige nu har de lidt problemer med Brasilien, at ham her Lula, han har sagt, at de her kontrakter, de har indgået med Petrobras, de skal lige revurderes og sådan nogle ting. Men hvis deres egne beregninger holder stik, de her BV Energy, så snakker vi altså en PE på halvanden. Så det synes jeg simpelthen er for juicy til at gå forbi. Jeg må så sige, at den har fået tæsk kursmæssigt, og så kan man sige, at den norske krone, den er jo også den er blevet så lav, så svenskerne begynder at grænsehandle i Norge. Det synes jeg er ret sjovt. Så den er jo også helt i havnen. Så det vil jeg sige, det er faktisk et godt taktisk køb lige nu. Så vil jeg også lige sige, at man skal huske med, altså normalt er jo en, der advokerer for køb og hold. Se nogle lange trends, køb og hold. Og for mange private investorer, de kan jo ikke følge med, ligesom, hvad skal man sige, Lav gør, eller Persson gør, eller sådan nogle ting. Så de ved ikke, hvornår de skal købe og sælge, og det kan være et problem i forhold til den her type investering. Så det skal man lige være opmærksom på, at man skal ikke, det er ikke en, man bare skal købe og så gemme den væk, og så holde den for evigt. Den skal man sælge på et tidspunkt. Okay. Men du siger, at du er sådan relativt kortsigtet ind i det her. Hvad betyder det? Ligger du sådan ude i swing trade, day trade, eller hvad gør du her? Nej, altså jeg venter simpelthen bare på, at olieprisen går op, og kursen går ved op, og så kommer der enten så de sandsynligvis udbetaler de stort set hele overskuddet som udbytte, og så kan man jo tage det, eller også så kommer det til at afspejle sig i kursen. Så det tænker jeg, det er fint nok. Så jeg venter sådan set, det er sådan en halvanden til et års sigt. Man siger, uran, som jeg også er i, er jo en længere historie. Det har givet en 200% siden jeg startede på det i, jeg tror det var i 18. Men den er stadig, uranprisen er stadig kun 50, og så vidt jeg kan se, så skal lige for at der overhovedet er ligevægt på det marked der, så skal vi op omkring de 80. Så der burde være masser endnu. Men er det ikke også et marked, der svinger meget frem og tilbage? Jo, og det er et mærkeligt underligt marked, fordi handlerne er jo sådan skjulte. Det er jo nærmest efterretningstjenesterne, der sidder og forhandler dem, ikke? Så det er jo, du ved ikke rigtigt, hvad der sker. Og man kan sige, lige nu har man måske noget geopolitisk medvind. For det første er der rigtig mange steder, hvor de investerer i ny uran. Altså ikke så meget i Danmark, hvor man er lidt imod. Men alle mulige andre steder, de er jo meget begejstrede for det, fordi de har en CO2-udledning på 0. Og så kan man sige, hvis de begynder at putte ind i raketterne igen, så skal der bruges meget uran, hvis vi får den type race. Altså sidste gang, hvor uran virkelig faldt, det var fordi, man tog det ud af raketterne, og hvad hedder det, fik det gjort lavere energimæssigt, så man kunne bruge det i reaktorerne. Mm. Så det er sådan de taktiske. Så har jeg sådan... Og vi skal lige omkring, hvordan du spiller den der uran-historie. Du har nogle... Jeg har bare købt dem, og så beholder jeg dem. Og jeg har så løbende solgt ud af dem, jeg ikke kunne lide. Der var UIC, der begyndte deres ledelse at være lidt irriterende. Mm. Der er et eller andet galt med dem, så dem, der har jeg ikke lyst til at være. Så jeg er Cameco. Cameco, som har tænkt kun se CJ. Ja, og ja. De har jo faktisk også købt det der Westinghouse, så de begynder at have hele, de har lavet sådan en, hvad skal man sige, vertikal integration af uran, så de også kan berige det og alt muligt andet. Og det ligner faktisk en ret smart acquisition, de har lavet der, selvom det var dyrt. Så har jeg NextGen, som er sådan et udviklingsprojekt, som ser ud til at kunne udvinde uran allerbilligst, altså billigere end Kazakhstan, på et tidspunkt stor felt op i Canada. Som handler i Toronto, tænker kun af NXE. Ja. Ja. Og den sidste, du har? Og det sidste er Energy Fuel, som er, hvad skal man sige, den relativt største amerikanske, som også kan få noget med ved NAD. De er begyndt at snakke om, at det dur jo ikke, at de både skal købe uran og få den beriget i Rusland, når man ikke er så gode venner med dem. Og Energy Fuels, de hedder UUUU, og det er ikke mig, der prøver at stå og synge sange her. Det er fire uger. Energy Fuels har altså tænkt kun fire gange. Yeah. Godt. Det er altså ligesom din cykliske investering, din taktiske investering, som måske er lidt kortsigtet i forhold til, hvad du ellers ligger og kigger på. Fordi der er jo nogle store globale trends, som på en eller anden måde former dit investeringsunivers, Sune? Ja, altså den første aktie, jeg købte for mange, mange, mange år siden, det var Novo, og det var jo på grund af det her sukkersyge. Men nu er de jo altså fedme, det gælder, og de får medvind fra Hollywood med Vickerby. Men der er også andre på det her marked, og jeg tror, at... Man kan ret tydeligt se, at middelklassen vokser, folk spiser mere usundt, de bliver federe, og de får også, altså, og så får de råd til at betale for medicinen, fordi de kommer op i middelklassen. Altså, det er jo så latterligt, som man tror, det er løgn. Men sådan er det. Sådan er det. Så du kan bare se den her håb af fede mennesker, der får brug for behandling, den simpelthen vil vokse over tid. Så det er en kæmpe global megatrend, som jeg ikke tror kommer til at stoppe. Og der har jeg simpelthen valgt at helgardere, fordi jeg tror, at det marked bliver så profitabelt, at en af de her selskaber bliver det største medicinalselskab i verden. Så det er Novo, som jeg er størst i, også fordi de er danske, og man kender dem, og man ligesom har respekt for dem. Mm. Og så er det Eli Lilly, som jo har lige pludselig ud af det blå også kommet med på GLP-bølgen. Og så er det dem, der hedder Amgen, som har en spændende joker i et produkt, som stadig er under udvikling, men som jeg faktisk har bedre resultater end både Novus og Eli Lillis. Okay. Det hedder AMG E33. Okay. Og det kan man google. AMGN får jeg frem her, når jeg googler Amgen. Jamen, ja, det er tigerkoden, men det er deres produkt. Nå, AMG E33. Okay. Og de har også andre produkter. Det er jo et stort selskab. Så det er en af de trends, jeg ligesom... Og det er sådan nogle, jeg har købt, og det er jo nogle dyre PE, du køber ind på, når du køber dem her. Så det skal, du skal bare lade være at sælge dem, ligegyldigt hvad Credit Suisse siger og alt muligt andet. Så køb dem, behold dem, og vent på, at folk bliver fede. Amen. Og skal behandling. Det er jo lidt pudsigt med jer investorer, og det der PE-tal, det er jo et tal, som vi plejer at bruge, når vi skal tale om noget er dyrt eller noget er billigt, og på en eller anden måde, så når det passer jer godt, så tager I gerne ind og taler om, at det er jo meget billigt. Hvad var det for en aktion, du talte om op i olie, at det var en meget, meget lav... Ja. Det er meget højt. Nej, det er nogle år frem. Det er nogle år frem. Ja, det er nogle år frem. Og det er jo de 25-26. Ja, 25-26, ja. Nå, okay. Ja. Det var BWE. Ja. BWE, ja, der var, hvad hedder det? Jeg tror faktisk, I havde et spørgsmål til den på et tidspunkt, hvor du svarede på LPG i stedet for. Nå, det var ikke sådan. Men PE-debatten, Sune, når det passer dig godt, så kan du godt sådan kigge meget på det, og når det ikke passer så godt, så kigger du ikke så meget på det. Ja, nej, jeg vil sige, at dem, hvor der er meget lange trends, så kigger jeg ikke så meget på det. Så kigger jeg mere oppe fra, hvor tror jeg, at verden skal hen. Okay. Hvor er det værdiskabelsen kommer til at være i fremtiden? Ja. Altså, jeg zoomer helt ud. Nærmest ud fra rummet, og kigger ind og siger, okay, hvor er det, værdien vil komme? Og det er så også for eksempel på nye teknologier, som jeg også har noget med af. Men altså også på den her desværre fedmeepidemi. Og det er ikke sikkert, at du kommer til at have et afkast de første par år. Markedet løber altid foran, så hvis der kommer gode nyheder, så skal du nok blive betalt jo. Lars Svendsen, det her med at helgardere sig på sådan en trend, som fedmet til synligheden er med Novo eller Lilly og Amgen, giver det mening for dig? Ja, jeg kender ikke Amgens produkt. Det skal jeg nu om. Er det færdigt? Nej, det er i, jeg tror ikke engang husker, om det er fase 3. Men det er i hvert fald meget lånet. Ja, men det er det, og det er, jeg lige selv i weekenden her løbet rundt her i Nordsjælland for at skaffe det der semaglutid, som er Novos fedmeprodukt, men det er til min kones diabetes, men hvad hedder det, det findes til synligheden ikke på Sjælland stort set, så der er der nogle forsyningsproblemer, det er kommet for at blive, og det bliver meget, meget, meget, meget stort, både til type 2 diabetes og til fedmebehandling. Og er det en god strategi, hvis man ikke lige ved præcis, hvem der bliver vinderen, og så vælger dem alle tre? Ja, det er det. Og det er også ud at sige, at Novo jo ikke kommer til at sidde på det hele. Og der er jo også, altså nu er de jo i gang med, i øjeblikket gælder det om at få produktionskapaciteten op, og de har jo den der nye fabrik over i USA, der er ved at komme op og køre rundt og spytte noget ud, ikke? Men det er, og jeg har jo min egen lille fod i det også, men det er jo, så må vi håbe, det lykkes, men det er jo Zealand, som jo faktisk også laver det, både under udviklingen, og det er jo så Boehringer og Ingelheim, der er deres sponsor, og det er dog noget, skal det produkt, som er længst inden for det felt, skal jo i fase 3, så vidt jeg husker det. Og det er jo altså noget, der vil noget, men der er Zealand jo kun opfinder kontoret. Men de er jo faktisk til stede også, men i og med at de står i, måske ikke engang i entréen, men er på vej ind i entréen, så er der jo en leveringstid på, om det bliver til noget. Men til gengæld er det jo en minifirma. Altså, de har en børs, de er på 10 milliarder kroner, ikke? Og nu har en på 2.400 milliarder kroner, så du kan godt se, at der er lidt forskel i, hvad det er for nogle ting, de skal løfte. Mm. Men altså, det der er, altså GLP-stoffer, både 1 og 2, er, jeg ved ikke, om der findes flere end det, men de er værd at komme, og de kommer ikke til at se, og det værste overhovedet stod, jeg mener faktisk, det stod i Novos regnskab. Læste du Novos? Nå, men sidste regnskab, det var, at der var altså nogle af de der generikere, altså patent efterfølgere, som prøver på at bryde den før tid, hvis de kan. Ja. Og det er jo, hvis der er så meget skub i det hele, så det er jo det er det værste, jeg har læst om det der, hvis jeg mener, jeg læste, men det er jo nok også, så så man det ikke alligevel. Og sådan. Og så drømmer man lidt, og ja, jeg kender det godt. Ja, men ligesom, fordi man ligesom tjekker lidt om det, fordi nogle af de der er jo grove. Ja. Altså med den første Victoza skulle komme under generisk konkurrence i år, med det Teva, som, og der er måske også nogle andre, der vil gøre det, men som egentlig skulle angribe den. Okay. Men nu har Norge jo så konverteret dem over på semaglutid. Okay. Men fedme i hvert fald en af de helt store globale trends, som ikke kommer til at stoppe lige foreløbig. Der er selvfølgelig andre store trends derude. Der er også nogle regionale, den kan vi lige vende tilbage til. Men hele den her digitalisering og teknologiudvikling, Sune Berg Hansen, hvordan ser du på den? Er der tid til en lille joke med det der fedme? Jo, kom bare. I politikken havde de et udtryk for på listen, der hed Ozempic face. Det er, at når man har været tapser, og man har sådan et indfaldt ansigt uden kontur, fordi der ikke er noget fedt i det mere. Ja. Så skal man have sprøjtet noget botox igen. Ja. Altså hvis man kigger på hvordan værdiudviklingen har været i verden, og også der, hvor jeg sidder fra i online marketing, så kan jeg jo godt se, at det er nye teknologier, der driver rigtig mange ting. Og det er rigtig, rigtig svært at investere i, for det er meget, meget svært at gætte vinderne. Og jeg er altid meget bange for at være sorteper. Det er næsten den værste, det der med, man kommer til at købe Betamax, når det er VHS, der vinder. Ikke? Det er bare ærgerligt, eller man står med Nokia, når Apple kommer med smartphonen. Så derfor skal man virkelig tænke sig godt om, når man investerer i de her. Eller også så skal man købe rigtig mange. Det er så en anden strategi. Men jeg har så valgt ligesom at sige, okay, hvem tror jeg helt sikkert på, kan noget her? Og der har jeg så for eksempel, altså Microsoft tror jeg er en sikker vinder. Nu har de jo så kommet med den her ChatGPT, som måske, hvis det kan lykkes for dem at komme ind i telefonerne. Altså lige nu sidder Apple og Google jo ved indgangen som sådan nogle mafiosører til telefonerne og sørger for at holde styr på, hvem der kommer ind og tager en afgift af det på den ene eller den anden måde. Og Microsoft har jo så prøvet, de købte jo Nokia og sådan nogle ting, ikke? De har prøvet, om de kunne det, men de kunne ikke finde ud af det. Hvis den her Bing med ChatGPT kan ligesom sparke døren ind til telefonerne, som jo er der, hvor folk bruger 70% af deres online-tid, som ikke arbejder i hvert fald, har de altså fat i noget godt. I forvejen har de jo en fantastisk forretningsmodel. ChatGPT, som jo allerede er kommet, jeg var lige ved at sige, en ny version, altså GPT-4 fra OpenAI, som, altså det går jo vanvittigt hurtigt over i den der kunstig intelligensverden, Sune, så på en eller anden måde, det kan godt være, at det ikke lige præcis bliver Microsoft, der knækker den rigtig store kode, men altså, der er vel en tendens, en trend, som vi må sige, kan gå hen og blive ret stor. Der er så helt graderet med Google, fordi at jeg tror ikke, vi har set alt, hvad Google kan endnu. Mm. De har en hel masse ting om. Altså, de har jo haft det problem, at hvis de skulle komme med en chatrobot eller ChatGPT, så kannibaliserer de hele deres kæmpe Google Ads-forretning. Mm. Og det har de jo ikke lyst til. De skal i hvert fald ikke, før de har et eller andet på plads, der kan generere nogle indtægter fra den her chatrobot. Så kan man også sige, der er det med, at det er noget med, at sådan en søgning på sådan en ChatGPT, det kræver cirka 100 gange så meget datakraft som en Google-søgning. Så der er måske også nogle chipproducenter, der kan være interessante. Men det er i hvert fald en af dem, jeg har. Så har jeg dem, der hedder Cloudflare, og det er fordi, jeg simpelthen fandt ud af, at de ejer stort set hele internettet. De har bare ikke taget penge for det. De laver både sådan noget datasikkerhed, men alle sider, hvis du går ind på et andet lands hjemmesider, så er det deres kopier, du kommer ind på først. Så på et tidspunkt var det nede, så var der en hel masse ting inden for skak, som jeg jo følger lidt, som ikke kunne afvikles. Og jeg kan også se, at på hjemme i vores Bix, hvor vi har måske 500 hjemmesider. Der er de alle sammen på det her Cloudflare, men vi betaler kun for de to største. Og jeg tænkte, når de begynder at kræve penge for de andre, så kan de tjene mange penge. Så den tænker jeg, den er interessant, Cloudflare. Det er så ikke nogen stor position, jeg har der. Så har jeg så den hedder NET, den hedder bare NET. Ja, den hedder bare NET. Yes. Så har jeg i Sydamerika, jeg er jo lidt interesseret i, fordi der har de jo ikke nogen, det er jo svært at få en bank. Det er meget bureaukratisk, og altså banksektoren er jo den, det er jo den, der kommer til at blive dem bliver disrupted fuldstændig over tid, fordi den måde, man driver damp på, også i Danmark, det giver ikke nogen mening på den lange bane. Det er simpelthen alt for tungt. Det samme med forsikring. Apparently. Yeah. Ja. Men så der har jeg Mercado Libre, som er en af mine absolut største positioner, har været rigtig god og har godt gang i den. Fantastisk vækst hver måned. Og så har jeg for nylig købt NY Holding. Og der har jeg faktisk godt selskab. Den har hvad hedder han... verdens bedste investor også haft fat i. Warren Buffett har også købt den. Og det er en internetbank. Ja, det er en internetbank, som gør, at folk kan lave transaktioner, selvom de ikke har nogen bankkonto. Og halvdelen af alle dem i Sydamerika, de har faktisk ikke nogen bankkonto. Mm. Det er også en aktie, som Henrik Carlsen har talt om her i studiet, da vi havde besøg af ham for ikke så lang tid siden. Tickerkoden er bare NU, hvis man selv vil ind og kigge lidt på den. Men Sune, jeg kunne godt tænke mig lige sådan blive lidt mere i det teoretiske, fordi jeg ved, at du sådan synes, at der er nogle oversete faktorer, når vi taler teknologi, som der er mange investorer, som ikke rigtig helt har fundet ud af endnu. Ja, altså nu, jeg ved jo, Lav er jo ikke begejstret for teknologi og tech og så videre. Men det har jo den fordel i forhold til næsten alt andet, at omkostningsstrukturen gør, at marginalomkostningerne er nærmest nul. Det vil sige, at når du har produceret dit produkt, og det virker, du kan få det til mange. For først kan du distribuere det for nul ud til forbrugerne, stort set, hvis det er et eller andet kode, hvis det er sådan noget SaaS, altså software as a service, eller platform as a service, eller et eller andet andet as a service, så er distributionsomkostninger stort set nul. Det vil sige, det bliver meget mere spørgsmål om at få distributionen på plads, og så selvfølgelig have et godt produkt. Mm. Men det betyder også, at profitraterne er jo enorme, fordi når for eksempel de fleste virksomheder, de har jo stigende marginalomkostninger, og på et tidspunkt, så kan det ikke betale sig at producere mere, for så bliver det for dyrt. Altså man kan bare se, altså hvis vi tager en branche, som Lav kender rigtig godt, det er shipping. Altså hvis nu folk skal have bragt varer fra Kina til Europa, så den første containerskib, det er billigt, men hvis de så kun har et halvt containerskib, så koster det jo nærmest det dobbelte, hvis de skal køre for det sejle for det samme. Så marginalomkostningerne har en tendens til altid at stige. Det gør de ikke inden for software. De går nærmest mod nul. Men det er selvfølgelig meget dyre udviklingsomkostninger. Mm. Så derfor er det en interessant ting. Noget andet er så også, at de har en tendens til at blive monopoler på grund af forskellige ting. Netværkseffekter og også det med, at der bliver en standard inden for tingene. Så hvis du bliver standarden, så får du bare det hele. Og så kan man så sige, at distributionen bliver også noget nemmere, når du bare kan komme ind i folks telefon direkte. Så der er en masse fordele ved software. Det gør så også, at der er en hel masse blålys derude, som man skal prøve at undgå. Og det er jo så derfor... Men hvis du kigger på de største virksomheder i verden, så kan du se, at tech bare har kørt op. Ikke? Altså Apple og Microsoft og Meta og Google og så videre. Det er jo dem, der tjener flest penge. Og blålys kan vi nok finde i de fleste sektorer, så det må vi ligesom lære at leve med. Men Lav Svendsen har super ret i, at du ligesom misser det her med, at distributionsomkostningerne er så vanvittigt lave, og profitmarkederne kan stige sådan, jeg lige vil sige, nærmest eksponentielt. Nej, det har jeg forstået. Jeg har også en virksomhed, hvor vi for hver gang vi sælger et abonnement mere, så ryger pengene lige ned i lommen. Men problemet med det er, at med alt det der, det er, at vi dels har haft en fald på røvenbølge, hvor folk synes, at det også er fantastisk, og hele verdensbefolkningen kunne sidde foran en skærm og lave noget. Vi kan ikke få en tømrer, men vi kan få der folk, der sidder og uddanner sig på et eller andet offentligt institut, så kan de få et offentligt arbejde, vi sidder ved en skærm og lave ingenting en hel dag. Det er jo det der problemet i det, at vi har jo, altså produktiviteten er jo virkelig slet ikke steget i adskillige år, fordi vi har siddet, og alle mennesker, der skulle lave noget, de blev sat til at sidde og lave noget, så kan de registrere BBR og alt muligt andet, og så bagefter er det ret fejl, så er den tredje kontrolleret, og den fjerde kan validere det, og så kan den femte revidere det. Altså alt det der gøj. Problemet med IT er jo, at det er en udmærket ting at gøre, men vi har jo gjort det til en bærebølge, og det fylder jo 30% af aktiemarkedet i verden. Og det, altså det burde vel realistisk set højst fylde 8. Mm. det er jo fuldstændig vanvittigt forskruet, og det, at konkurrencen i det burde blive stor, men i og med amerikanerne har jo kørt med klatten og sat sig på det, ikke? Når så kineserne kommer med deres måde at gøre det på, så er det nærmest en ideologisk verdenskrig, hvor amerikanerne prøver på at stride imod. Nu kan de se kinesiske spioner alle vejen i TikTok og i Huawei, og jeg ved ikke hvad. Og europæerne ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre. Vi giver bare nogle monopolbøder, og så synes vi, det er stort. Sune, har Lav ikke ret i det, at det er jo sådan set, det kan godt være, det er blevet en kæmpe industri, men altså, det gør ikke rigtig noget godt for produktiviteten på det lange bane? Jamen, det er jo, hvordan man måler produktiviteten for det første. For det andet kan man også forestille, hvilken verden er det. Kan folk egentlig bruge, ja, nu kan man sige, at man kan måske godt have brug for en tømrer, men mere tøj. De brænder nærmest halvdelen af det. Så på et tidspunkt kan man sige, at al den her den fysiske verden, den, måske er der ikke så meget brug for ting i den, som der har været, fordi vi kan simpelthen ikke bruge mere. Vi kan ikke spise mere end max. Så bliver vi i hvert fald fede. Men okay, så kan vi få noget medicin. Og alle butikker buner med varer. Så jeg tror, at aktiemarkedet simpelthen har set, at væksten kommer til at være ude i online. Det kommer til at være Web3, Metaverse og den slags ting, som kommer til at drive det her på den ene eller anden måde. AI bliver en kæmpe stor vækstmotor. Men man kan også se, det er jo nye teknologier, som ligesom har sat nye trademærker undervejs, ikke? Fra American Steel, eller hvad det hed i gamle dage, ikke? Så kom IBM, så kom Microsoft, så kom Apple, og hvad bliver det så det næste? Jamen, det bliver i hvert fald ikke DS Norden, vel? Det kan vi godt sige. Okay. Vi lader IT-snakken ligge lidt og høre lidt om, hvad du ellers har af positioner derude, Sune, fordi der er jo faktisk også lidt flere danske. Det kan godt være, det lyder som om, du er meget sådan international investor, men nu sagde du Novo selvfølgelig. Men ellers, hvad er der af danske aktier i din portefølje? Jeg har en lille smule Norden, som jeg har haft en del af, og det er sådan en, som jeg har købt til kurs under 100, og så har jeg sådan solgt ud løbende undervejs. Fordi det er sådan en meget fin swing trader, aktie, cyklisk aktie. Så den, altså som jeg sagde til Lav, inden vi gik på, at det er jo prisoners dilemma, det der spil, hvor at på et tidspunkt, hvor nu lige nu, er det jo perfekt situation med forsyningskrise, covid-19 og krig i Ukraine, så alle ruterne skal tegnes om, og alle fragterne skal ligesom laves om, så de tjener styrtende. Men når krigen er slut, og alt det her ligesom falder på plads, så kommer de, og alle har købt for mange skibe igen, så er vi tilbage til, at de ikke kan tjene noget som helst. Og det er sådan har de kørt altid, og Lars siger så, at det kommer ikke til den her gang, men jeg tror nu, det siger, der sker igen. Om 2-3 år, så bliver der problemer. Nå, men de får formentlig stadigvæk 2-3 gode år. Jamen, vi står i en krig, som er ved at være formentlig slut. Putin lige ved nede og se på sin Europa-regering, han skal opgive noget af det, at kineserne kommer og fortæller, hvordan freden skal være. Og så bliver han den store mand, og så får han Nobels fredspris. Kineserne der, så amerikanerne står og glor, og må vride arm rundt på Zelensky og sige, du er nødt til at opgive noget af det, og så skal vi finde et sted at komme med en streg. Pointen er, at vi står jo over for formentlig et opsving efter Ukraine, når det engang er blevet overstået. Og så får vi jo i gang. Vi var i gang med corona-opsvinget, som aldrig blev jo spoleret af den torsk derovre, der angreb Ukraine. Så den torsk, ja. Men det gjorde så Lav, men kunne man så forestille sig, at det, vi står i lige her nu, efter den her weekend, altså bankskandaler mig her og der og alle vegne, altså at det ligesom betyder mere regulering i bankerne, sværere at låne penge i bankerne, fordi der bliver strammet mere op på deres kreditvilkår og alt muligt. Altså noget, som virkelig sætter en bremse på opsvinget. Ser du det for dig? Nej, det gør jeg ikke, men det er vel sikkert komme mere regulering og så videre, men det bliver prisen på penge, der vil afgøre det der med bremsen på økonomien, at vi har stadigvæk meget lempelig renteforhold og pengepolitik, og pengene er derude, men altså jeg tror bare, at vi er jo nu på grund af alt det her, og vi har et recessionsproblem, hvis den der krig bliver ved i det uendelige og det der. Det kan jo også ske. Så vi står over for recession og inflation, det skal man huske. Så er det måske bedre at have et skib, man kan gå ned og banke på, end at pengene stå ned i den danske bank, eller en anden mærkelig bank, hvor vi ikke rigtig helt sikre på, om er det der i morgen. Det korte og lange omkring inflation og alt det der er jo, at den fysiske verden har været underinvesteret. Og det er industriens investeringer også. Der er et enormt geninvesteringsbehov i det der. Og der kommer fusioner og opkøb og alt muligt andet, når der bliver gang i det hele. For så gælder det om Europa og konkurrenten, inden han bliver for dyr. Ikke? Og tilsvarende er det, du taler også med olie, at der skal jo pløjes penge, fordi der er jo et fald i olieproduktionen af sig selv. Ikke? Ja. Overfor. Jeg er med på, at du hælder ved ned og banke på skibe, Lars Vendsen. Nå jo, men bare, det er nok ligesom den historie, vi egentlig, det er grundfortællingen, hvor vi så er blevet forstyrret af alt det her. Så jeg tror ikke, at det med bankerne slår os i dørken. Du har lidt Danske Bank, Sune, ved jeg. Det har jeg også. Apropos det der, så kan det jo være, at man skal kigge på polske banker, når Ukraine skal genopbygges. Ja. Jeg har lidt Danske Bank, og dem har jeg også købt meget billigt. Og det var sådan set efter, de ligesom, nu tænker, nu var der ikke flere skeletter i skabet. Men man ved jo aldrig. Og så har du købt tryk til din søns børneopsparing, har du fortalt mig? Ja. Jamen, det er sådan, jeg tænkte, det var den kedeligste og sikreste. Det kan godt være, at den ikke rykker sig ud af flækken de næste mange år, men det sker der så ikke noget ved. Nej. Så Sune, vi står altså her i en situation, hvor alt er ligesom kastet op i luften, og der er meget, der er usikkert, i hvert fald på den korte bane. Hvilke aktier eller hvilke segmenter vil du holde øje med sådan her lige nu? Ja. Altså, jeg er jo sådan lidt ked af, at jeg ikke rigtig er eksponeret mod Asien på den rigtige måde, og det kunne jeg jo godt tænke mig at finde. Jeg synes bare, at de der ETF'er, det er simpelthen for kedeligt. Det gider jeg ikke. Altså, det skal også være lidt sjovt at være investor, og købe en ETF, det er ikke sjovt. Så jeg leder efter nogen, som jeg tror klare skærne i Asien, og man tør jo så ikke rigtig investere i Kina på grund af, hvad skal man sige, den geopolitiske situation, og Taiwan er jo heller ikke det rigtig sjovt at gå ind i, så det er nok, jeg kigger på sådan nogen som måske Sea Limited, Coupang, og måske Delivery Hero, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg kigger lidt på de der, men jeg er ikke sådan helt overbevist om, at de har en flyvedygtig forretningsmodel. Der kommer selvfølgelig alle mulige forretningsmodeller. Spørgsmålet er bare, om det bliver sådan nogen, der ikke bliver noget værd. Det er jo typisk det, der sker. Det er også, man siger, det der med, der underinvesteret i industrien, det er jo også fordi, at hvis der er god konkurrence, så bliver marginalerne simpelthen presset ned til noget, der minder om fuldkommen konkurrence, og der er ikke nogen, der tjener penge, og andet end i gode tider. Og man skal ind i de industrier, hvor man kan lave nogle meget større profiter, og have nogle monopoler, selvom det ikke er så pænt. Hvad med de der Baba og alle de der forskellige? Hvilke? Ja, Alibaba, den er Alibaba. Kinesisk, jo. Nå, ja. Ja, jamen, hvad med det, det mener man? Jamen, jeg har ikke rigtig lyst til at være eksponeret mod Kina. Jeg synes, altså, jeg er klar over, at der kommer en stor vækst i Kina, men jeg er noget bange for at investere ind i den næste store globale handelskrig der. Okay, Coupang, den hedder bare CPNG, hvis man skal ind og kigge på den selv og sige Limited. Den kender vi ganske godt her fra Millionærklub. Mads Christiansen har ligget med den både i op- og nedtur. Den hedder bare SE i tickerkoden. Ja. Lars Svendsen, hvor vil du rette blikket hen her, hvor der altså er udsalg på aktiemarkedet? Men lige nu, så skal vi have lidt styr over det og se, hvor meget panik der bliver i systemet. Men jeg mener, at man skal kigge på det, jeg kigger på, det er olie. Fordi jeg mener, olien bliver smadret, og det er jeg kunne godt tænke mig, det vil alle jo gerne have billigere, men altså Equinor er i 275,80, og jeg kunne godt tænke mig at gå ned i 250, der tror jeg, at bunden er for ham. Det er det, jeg sådan set sidder og kigger lidt på. Exxon mangler også lidt at falde lidt mere, men det er altså olie. Olie, det er køb olie. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer bankerne, ja, det ved jeg ikke, om de gør, men bankerne kan vel gå hen og blive så billige, at det også bliver interessant at samle op for dig? Nej. Okay. Nej. Du har dog været i banker. Jamen, jeg har sluppet lykkeligt ud, og det steg 20% mere, end jeg solgte på, 15% mere. Men nej, du, det må gå leve sit liv, og det er fint. Men det er ikke mig, der sponsorer det der. Sune, skal du ind og have flere banker her, hvor det altså er blevet noget billigere, i hvert fald her til morgen, at købe op i de store banker i Danmark? Jeg kommer til at kigge på dem, men ligesom som Lars siger, så er det jo en sort boks. Man ved ikke, hvad de har, og hvor slemt det er. Man kan sikkert godt købe. Altså, jeg har tidligere været sådan noget Nordfynske Bank og Lollandsbank og sådan noget, som er ret solid og sådan nogle ting. På den anden side, så forestiller man sig også, at det er jo ikke alle de her banker, der skal være her på den lange bane. Fordi jeg tror, at der kommer en internetbølge og skubber en hel masse væk, fordi hvorfor skal man egentlig have en bank og en masse bankansatte, når man egentlig bare kan have en konto, som er noget, man har i sin telefon. Ikke? Altså det ja, Godt. Tiden er løbet fra os. Husk, at hvis du vil høre mere om råvarer og om grønne investeringer, så har vi et aftenarrangement den 12. april, hvor vi får besøg af blandt andet Ole Hansen ude fra Saxo Bank, der er råvarerstrateg derude. Så der kan du altså gå ind på euromester.dk/arrangementer og købe billetter. Lars Svendsen og Sune Berg Hansen, tusind tak, fordi I var med mig i studiet. Det var en kæmpe fornøjelse. På trods af et faldende aktiemarked, tak til Louis Falkenberg, der stod for teknikken. Vi er tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.